7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In meerdere delen van het land is er overlast door zware regen- en onweersbuien. Onder meer in en rond Eindhoven staan straten en tunnels blank. En verder rijden er vanwege blikseminslag minder treinen van en naar Amsterdam Centraal. Er zijn twee rijstroken op de A10 bij Amsterdam Sloterdijk dicht, omdat er een plas water staat. Vanwege de buien heeft het KNMI code geel afgekondigd voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Er zijn opnieuw zorgen over de situatie bij de kerncentrale van Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne. Experts van atoomagentschap IAEA horen op het terrein van de centrale veel beschietingen. Volgens de atoomwaakhond wordt de situatie voor de medewerkers ook steeds lastiger. De centrale wordt onderhouden door Oekraïns personeel, maar ligt in door Rusland bezet gebied. De politie in Duitsland heeft twee Nederlanders opgepakt voor een plofkraak. Die was gisteren in de stad Bad Homburg bij Frankfurt am Main. Volgens de Duitse politie gingen de verdachten ervandoor met 150.000 euro. De buit is inmiddels terecht. Vanwege de kracht van de explosie van de plofkraak worden de twee mannen van 25 en 27 ook verdacht van poging tot doodslag. Een derde verdachte is nog spoorloos. In het Grevelingenmeer in Zeeland is het lichaam van een duiker gevonden. Rond 3 uur vanmiddag kregen de hulpdiensten een melding, maar toen de brandweer aankwam bleek de man al overleden. Het lichaam werd gevonden in de buurt van een steiger die door veel duikers wordt gebruikt om het water in te gaan, schrijft Omroep Zeeland. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, nog flinke regen- en onweersbuien. Maar later vanavond trekken die weg en dan klaart het op. Morgen is het eerst mistig, later wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar ook kans op een bui bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dat vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Vertrek met Holland America Line gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland America Line. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Ervaar het zelf met Holland America Line tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland America Line. Met wie anders? Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Cosmetische klinieken overtreden de reclameregels door afslankmedicatie aan te prijzen. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Wereldwijd is een run ontstaan op medicijnen tegen suikerziekte. Die middelen zijn populair omdat ze ook werken als afslankmiddel. Er is dan ook in strijd met de regels flink reclame voor gemaakt. Gevolg is dat er te weinig medicijnen over zijn voor de mensen die ze echt nodig hebben. Die vissen geregeld achter het net, maar ze willen absoluut niet terug naar hun oude leven. Heel veel last van hoofdpijn, dorst, overgewicht had ik heel sterk. En dat bepaalde wel mijn leven voordat ik de Ozempic-injecties ging gebruiken. Omdat ik het idee had dat ik steeds dikker werd. En nog steeds dikker en nog steeds dikker. Op een bepaald moment was het wel zo erg dat ze zei je moet gaan spuiten. Toen kwam ik bij een internist te lopen en die zegt je moet insuline gaan spuiten. Dat is op zich een medicijn wat er wel aardig voor werkt. Alleen net weer een paar verschrikkelijke bijwerkingen. En je komt natuurlijk geweldig daarvan aan. Ik denk dat ik wel 15 kilo aankwam toen ik dat ging gebruiken. En ook van forse eenheden. Ga je toch op zoek? Want dan ben ik ooit eens bij een internist geweest voor een keuring. En die... Die zegt, ja, je moet aan de semaglutide, Ozempic. En dat werkt perfect. Ozempic blijkt een wondermiddel voor mensen met diabetes. Het medicijn zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel stabiel blijft. Voor Albert is het een uitkomst. 15 kilo afgevallen en de suiker helemaal netjes op orde. Dus ideaal recept. En ook Anneke, net als Albert diabetespatiënt, is blij met Ozempic. Vooral het gebruiksgemak is een groot voordeel. Nou, je pakt een plooi van je buik, je zet het naaldje erin. Je spuit hem leeg en je houdt hem nog 5 tellen in je buik voor het laatste druppeltje. En je haalt hem eruit en dit zit. 1 keer per week een injectie Ozempic zorgt voor een stabiel bloedsuiker, minder honger en dus minder overgewicht. Ozempic is sinds 2018 op de markt en voor veel diabetici is het leven daarna een stuk prettiger geworden. Afstellen van je bloedsuikerspiegel, elke dag je suiker prikken hoe hoog die is. Maar al die medicijnen sloegen niet aan. En daar was ik nou ongeveer een jaar mee bezig geweest. En ik heb allerlei andere medicijnen ervoor gebruikt... wat echt niet zo goed werkte of helemaal niet werkte. Het is dus ook niet zo gek dat het Ozempic-gebruik omhoog is geschoten. Van 1200 gebruikers in 2018 naar 42.000 drie jaar later. Maar dan gebeurt er iets merkwaardigs. En er is nooit een probleem geweest tot... oktober, denk ik, 2022 was het, denk ik, afgelopen najaar. Toen was het in één keer, was het er niet. Ze zegt, joh, Anneke, we hebben een probleem. Die injecties die zijn schaars, die zijn moeilijk te krijgen. Dus op het moment dat de apotheek ze niet uit kan geven aan jou... dan moet je switchen naar een ander medicijn. Dat jaar, 2022 dus, brengt de fabrikant van Ozempic, Novo Nordisk... het middel Wegovy uit op de Amerikaanse markt. Daarin zit, net als in Ozempic, de werkzame stof semaglutide. Alleen is Wegovy niet bedoeld voor diabetespatiënten... maar voor de behandeling van ernstig overgewicht. De stof semaglutide wordt ontdekt door influencers op social media... als hulpmiddel bij het afvallen. En dan ontstaat er een ware hype. Ozempic has officially gone mainstream. The topic Ozempic has over 300 million views. Is Ozempic Kim Kardashian's secret weight loss drug? Welcome to the 95th Oscars. Everybody looks so great. When I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me? Amerika heeft het enorm veel aandacht in de media gekregen. En vervolgens zijn de social media die daar een ontzettend aanjaging zijn geweest. We hebben een aantal celebrities gezien die in Amerika daar mee in de gang gingen... en daar van alles over begonnen te zeggen. Dit is Sanne Groenemeijer, algemeen directeur van Novo Nordisk. Hij zag de vraag naar Wegovy en Ozempic... waar dus allebei de stof semaglutide in zit, enorm toenemen. De vraag zoals we die nu voor ons hebben is niet 2 of 3 keer groter dan dat we hadden gedacht. Niet echt vele malen groter dan dat. In de 10 jaar dat ik dit nu doe, heb ik dit nog nooit gezien. We hebben nog nooit een tekort hoeven melden. En nu zien we op grote schaal dat we hier tekorten op hebben. En dat is gewoon omdat ook wij, wat ik al eerder aangaf, volstrekt overdonderd zijn door de vraag. Onze fabriek draaien dag en nacht, 24/7, voor wat we kunnen. Op nagenoeg 100% van capaciteit. En nog is dat belangrijker niet voldoende voor wat de vraag in de wereld... Want Ozempic, het diabetesmedicijn, wordt massaal opgekocht door mensen die willen afvallen. Ja, ik bestelde het bij de apotheek en die belde op. Ja, het is er niet. Punt. Ja, daar reageerde ik niet echt vrolijk op, zeg maar. Dat had nogal wat. Er gebeurt nogal wat. Ik heb daar aardig ruzie mee gemaakt eigenlijk met de apotheek. Toen heb ik een aantal keren gebeld naar de apotheek, ook langs geweest bij de apotheek. En toen zeiden ze van, ja, we hebben ze gewoon niet. Dat ik dacht van ja, maar ze hebben ze gewoon niet. Ik moet hebben, want ik wil niet meer terug naar pillen. Maar Anneke moet wel terug naar pillen. want Ozempic is op. En ik ben gewisseld naar een medicatie in de vorm van een pil, Rybelsus. Dus van die pillen ben ik echt heel erg misselijk geweest. Ik heb heel veel gespuugd, heel veel diarree gehad. Anneke heeft zoveel last van bijwerkingen dat ze besluit in actie te komen. En toen dacht ik, ik bel gewoon heel brutaal de dokter en ik vraag om een papieren recept. Om te kijken of ik het ergens anders kon krijgen. En daar heb ik er eentje kunnen krijgen. Maar ook daar wordt er gezegd van ja, er is gewoon een restrictie op. Want we willen zo goed mogelijk de injecties verdelen onder de mensen die diabetes hebben. Albert pakt het anders aan. Hij klimt in de pen. Ik heb een klacht, een schriftelijke klacht of een e-mail gestuurd van dat ik het niet mee eens ben. En dat je me gezondheidsschade toebrengt dat het er niet is. En dat je het aan kunt zien komen. En dan heb ik ook ingeschreven van, ik krijg het maar voor 3 maanden. Als je het me voor een heel jaar gaf, dan hou ik het in de koelkast. Want zolang is het houdbaar en dan is dat probleem van het tekort er nooit. Ja, we kunnen het wel voor 12 maanden leveren. Maar dan moet je het zelf bekostigen, want dat mag niet van het ziekenfonds. Ja, daar leg je het probleem bij mij neer. Je moet het gewoon zelf op voorraad nemen. Op het moment dat er is, koop het wat verder in. En dan kan je die problemen volgens mij grotendeels voorkomen. Albert heeft intussen weer een voorraad Ozempic. En ook Anneke is voor even voorzien. Maar het risico om plotseling zonder te zitten blijft. Want ook de injectiepennen zijn schaars. Er zijn soms mensen, heb ik begrepen, dat pennen weigeren. Dat is bijvoorbeeld wel mijn grootste zorg. Want ik heb nu nog 1 pen. Stel dat die weigert, heb ik gelijk niks meer. Ja, zorg en angsten bij diabetici, suikerziektepatiënten die niet aan het medicijn kunnen komen, omdat het dus, zoals wordt gezegd, wordt opgekocht door mensen die ermee willen afslanken. In de reportage van Lotte Notenboom. Ik praat erover door met Taco van Witsen. Hij is apotheker in Amsterdam. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, heeft u dat ook, tekort aan deze medicijnen in uw apotheek? Ja, zeker hebben wij deze tekorten ook. De tekorten zijn natuurlijk bekend in Nederland. En zeker op dit specifieke middel kampen wij ook dagelijks met een tekort. Waar wij dus iedere keer ook de patiënt moeten teleurstellen als het weer niet beschikbaar is. Ja, en sinds wanneer is dat? Nou, het is eigenlijk vorig jaar zomer eigenlijk begonnen. En na de zomer hebben we ook een brief van de farmaceut gekregen. Dat ze zeggen van ja, wij proberen het wel te produceren, zoveel mogelijk. Maar wij lopen daarmee achter en wij kunnen het gewoon niet uitleveren. Ze hebben zelfs een website in het leven geroepen, zodat ook zeg maar, de consument zelf kan kijken bij Novo Nordisk of het beschikbaar is op dit moment. Ja, dus dit gaat terug tot de fabrikant. U kunt niet meer inkopen gewoon. Nou ja, kijk, de fabrikant besluit. Weet hoeveel patiënt u heeft en hoeveel die in een jaar nodig heeft. Ja. Nee, dat werd ook in de reportages gezegd. Hè, van kunnen we niet allemaal inkopen en zorgen dat iedereen het op voort heeft. Ja, goed, dat zou theoretisch wel kunnen. Maar je wilt natuurlijk zoveel mogelijk mensen bedienen. Hè, dus aan 1 iemand 12 injecties geven, dat is eigenlijk minder dan dat je aan 12 personen in ieder geval 1 injectie geeft. Hmm. Want mondjesmaat komt het wel weer beschikbaar. Zo af en toe is het wel beschikbaar, dan is het weer niet beschikbaar. Dat is natuurlijk voor ons altijd heel lastig om in te schatten wanneer het wel beschikbaar is. Nou, wij kunnen dan zeg maar bij onze leverancier de groothandel kijken van of er alweer iets beschikbaar is of wanneer het beschikbaar is. Ja, soms wordt er ook aangegeven dat het überhaupt niet, of dat men het niet weet. Soms wordt er ook een datum aangegeven, maar goed, die datum verschuift ook weer. Hmm. Ja, en als je dan aan 1 iemand alles geeft, ja, dat is natuurlijk niet dat helemaal is ook niet eerlijk, zegt nee, hij. Nee. We hoorden hier ook iemand die om een papieren recept heeft gevraagd en daarmee op pad is gegaan naar allerlei apotheken en heeft gezegd, kijk, ik heb hier een voorschrift van de arts, heeft u nog wat liggen? Ja, dat is natuurlijk een hele creatieve oplossing. Alleen ja, dan ben je echt voor jezelf aan het shoppen, zal ik maar zeggen. Natuurlijk, ik snap de nood van de diabetespatiënt is heel hoog. Hè. Hij of zij wil natuurlijk graag dat geneesmiddel hebben, zeker als je daar goed op doet. Je wilt niet terug naar je oude medicatie. Hè. Er werd ook gezegd van, ja, je kan van de injecties overgaan naar de tabletten. Nou ja, daar zijn soms wat meer bijwerking van. Hè. Mm-hmm. En ja, het is gewoon. Dat is een ander middel of zit daar wel dezelfde werkzaamheid? Het is dezelfde werkzame stof, de semaglutide. Maar ja, je moet het dan oraal innemen. En je ziet dat bij het middel zelf komen veel maag-darmklachten voor. Mm. Ja, dat ligt wat hoger bij de orale, hè, bij de tabletten. Ja. Ja. Bij de injecties is wat minder. En door zeg maar, met zo'n papieren recept de boer op te gaan, dat kan. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje. Ja, dan probeer je de mensen die al mondig zijn en assertief, die krijgen dus wel iets. En de mensen, hè, de diabetes die dan zeg maar meer een huis bij hun eigen apotheek blijven, die vissen dan extra achter. Ja. Nou ja, maar als een patiënt met een papier recept of wij komen natuurlijk ook heel vaak buitenlandse recepten tegen. Ja, dan moeten wij gewoon een keuze maken. Bedienen we nou die diabetespatiënt, dat we weten dat het voor zijn diabetes wordt gebruikt. Ja. Of als er een patiënt vanuit het buitenland komt, ja, dan kan je al afvragen, van, ja, is het echt voor zijn suikerziekte? Of heeft hij toch andere plannen ermee? Want ja, dat off-label use, dus het oneigenlijk gebruik als afslankmiddel, ja, dat is gewoon het grootste probleem momenteel. Ja, en dat komt ook omdat er dus heel veel aandacht voor is geweest. En promotie zelfs. Ja, ja, als je gewoon kijkt, ook de laatste tijd weer in bepaalde talkshows werd het ook naar voren gebracht. Ja, en dat klonk gewoon echt als een promo voor het geneesmiddel. En ja, dat is gewoon natuurlijk heel zonde. Want ja, je wil gewoon de diabetespatiënt, wil je daarmee helpen. En als je het gaat promoten als toch als afslankmiddel. Want er zijn natuurlijk afslankmiddelen en die wel gewoon voorradig zijn. Ja. Hè, dan zou je kunnen zeggen, joh, gebruik niet nou voor de ernstige obesitas patiënt. Dus een patiënt met ernstig overgewicht. Ja. Kan je dan zeg maar de Saxenda, de liraglutide gebruiken. En zorg dat Saxenda, dat lijkt er dus op. Ja, het lijkt er wel maar op. Maar het is niet voor suikerziektepatiënten, nee. Het is voor obesitaspatiënten. Ja. En het zusje van de Saxenda, de Victoza, die is ook voor diabetes mellitus geregistreerd. Dus die zou je ook kunnen gebruiken. Dus zorg nou dat iedereen zijn juiste geneesmiddel krijgt. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat alle mensen gewoon het juiste geneesmiddel krijgen op het juiste tijdstip. En zo iedereen voorzien blijft van de juiste farmaceutische zorg. Maar dat obesitasmedicijn, is daar dan wel voldoende van? Ja, momenteel is daar wel nog voldoende van. Alleen het wordt natuurlijk niet vergoed. En je ziet dat ook veel mensen uit gaan wijken naar andere middelen die wellicht iets goedkoper zijn. En ook op voorschrift van de arts. Maar niet al die geneesmiddelen worden natuurlijk standaard vergoed door de zorgverzekeraar. Je moet daar wel bepaalde criteria voor gebruiken of hanteren. Ja, ik bedoel, als ik gewoon wil afvallen en ik ga dat middel vragen, dan krijg ik het bij u waarschijnlijk al helemaal niet. Je moet allereerst natuurlijk bij een behandelaar zijn, vaak bij de internist. En die gaat dan beoordelen of u daar geschikt voor bent. Maar het wordt pas vergoed als je echt indicatie ernstige obesitas hebt. Ja, bij een BMI boven de 30, dan wordt het vergoed. En ook belangrijk is, zeker bij die obesitas geneesmiddelen, zijn natuurlijk de leefstijlinterventies. Je moet minimaal een jaar daar mee bezig zijn. Oh, ja. Want ja, het zomaar even prikken. En dat zie je natuurlijk op de social media. Dat wordt zo voorgedaan als je nou, dan eet ik lekker vet en dan prik ik daarna even een beetje Ozempic en dan val ik weer voldoende af. Zo werkt het natuurlijk niet. Daar kijkt u hoe kijkt u daarnaar, dat soort praatjes? Ja, in Nederland is het natuurlijk verboden. Hè. Je mag geen reclame maken voor receptplichtige geneesmiddelen. Maar met name dat mensen dan zeggen, ik kan wel vet eten als ik dat middel mag gebruiken. Ja, het belangrijkste blijft gewoon, dat wordt gelukkig ook door de behandelaar ondersteund. Van, je moet die leefstijl, moet je echt gewoon die interventie moet je ook plegen. Je moet gewoon zorgen dat je voldoende beweegt. Niet te vet eten, dat is natuurlijk gewoon het allerbelangrijkste. En natuurlijk voor die laatste setje kan je zeggen van, nou, ik moet dan iets hebben waar ik mee dan nog verder afvalt. Maar ja, gebruik dan niet de Ozempic, want die is juist voor de mensen met diabetes. Ja. Komen er mensen ook bij u in de apotheek die zeggen, ik heb op tv of in sociale media gezien? Ja, zeker. Er komen ze ook vragen van, hoe kom ik eraan? Hè? Dan willen ze graag weten ik heb gehoord of ik heb gezien op televisie van, dat lijkt mij wel wat. En wat zegt u dan op Amsterdam? Nou, dan verwijzen wij natuurlijk altijd van dat het niet om af te vallen is, hè, maar dat het echt voor diabetes is. Ja. En wij verwijzen dan altijd naar de behandelaar. En de mensen zeggen, ik ben in behandeling bij bijvoorbeeld een internist. Nou ja, dan moet ze dat toch even met hem of haar overleggen. U zegt niet, een dagje vasten doet wonderen. Nee, nou, het zou wel mooi zijn. Het doet natuurlijk wel wat, maar het doet zeker geen wonderen. Nee. Maar ja, gewoon het voldoende bewegen, het opletten wat je eet, zet veel meer zoden aan de dijk dan het oneigenlijk gebruik van het medisch te gaan oplossen. Ja. De hype is dus ontstaan in Amerika, hoorden we al, dat het gerucht de ronde deed dat influencer Kim Kardashian het spul gebruikte. En ook in Nederland delen mensen op sociale media hun ervaringen met afslankmiddelen. Hoi, dit is mijn mama. Hoi. En wij gaan samen het Saxenda drinken. En dit was de eerste video die je hebt gemaakt? Ja, dit was de eerste video. Ja, klopt. En ik dacht, misschien is het leuk om daar wat TikToks van te maken en jullie op de hoogte te houden van hoe het traject loopt en hoeveel we afvallen. Toen waren we net klaar met de intake bij de Body Clinic. En toen dachten we, laten we het meteen vastleggen hoe het was gegaan. Ik zit nu op 1,2 en ik ga vandaag naar 1,8. Het eten gaat goed. Ik heb alleen nog snacks in de avond, dus ik ben wel blij dat ik vandaag naar 1,8 ga. Ja, ik vind dat gewoon heel leuk. Ik keek sowieso al vaak op TikTok en ik had al wel veel Saxenda-video's gezien, maar heel veel Engelstalige. Ik heb echt maar 2-3 mensen gezien die het in het Nederlands doen. En toen dacht ik van, weet je, dat ga ik ook doen. Demi heeft al jarenlang last van overgewicht. 6 weken geleden startte ze met Saxenda, het eerste medicijn dat voor een kleine groep mensen met ernstig overgewicht wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het is niet dat ik denk, ik ren meteen naar een medicijn toe. En ik heb daar echt wel wat dingen voor geprobeerd, met sporten, met een voedingscoach. En het lukte mij gewoon niet om af te vallen. Wat met meer bewegen en diëten niet lukte, lukt Demi met Saxenda wel. Ik ben 7 kilo kwijt in 6 weken. En ik heb in 5 jaar niet zo lang achter elkaar gezond gegeten. Ik merk gewoon aan mijn lichaam en aan mezelf. Gewoon, ik ben super trots op dat ik zo goede voeding binnenkrijg. Gewoon de juiste producten binnenkrijg. Ik ben er gewoon heel blij mee, ja. En dat is ook precies hoe een behandeling met Saxenda bedoeld is. Een aanpassing van de levensstijl, gezondere voeding en meer bewegen. Een handje geholpen door medicatie. Daarom gelden er voor de vergoeding door de zorgverzekeraar voorwaarden. Als je een BMI van 35 of hoger hebt en je gewicht vormt geen extreem verhoogd risico voor je gezondheid, moet je eerst een jaar een zogenaamde gecombineerde leefstijlinterventie hebben gevolgd. Een GLI. Ik heb niet het GLI-traject gevolgd. Ik heb ook niet echt de behoefte gehad om dat te gaan doen. Op een gegeven moment wist ik gewoon van, ik ben er klaar voor en ik wil gewoon graag stappen zetten. En bij een GLI-traject moet je volgens mij eerst nog een heel jaar traject in. Dan moet je zoveel procent afgevallen zijn en anders kun je het alsnog niet vergoed krijgen. En ik was al gewoon heel lang bezig. Dus ik wist gewoon van, ik wil dit nu gaan doen. Dus daarom heb ik gekozen om het zelf te gaan doen. Omdat Demi de injecties niet vergoed krijgt, komt ze terecht bij een kliniek die behandeling zonder vergoeding aanbiedt, de Body Clinic. Ik kwam daar al voor botox en toen kwam ik op hun website ook tegen medisch afvallen met injecties. En ik was daar dus al vertrouwd en dat kwam er al langer. En ik vind het gewoon een hele fijne kliniek. De Body Clinic is lang niet de enige praktijk die een behandeling met afvalinjecties aanbiedt. Onder de aanbieders zien we opvallend vaak schoonheidsklinieken die verder voornamelijk cosmetische ingrepen doen. Even kijken wat ze zoal aanbieden. Nou, onder andere botox, fillers, we zien neuscorrecties, dat soort dingen. Kinlijntjes, puntjes, gummy smile, ik heb geen idee wat dat is. Dikke kuiten kunnen ze ook aanpakken, zie ik. Nou, dat is fijn. Ruud Kolen van Brakel is directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Een onafhankelijk instituut dat zich inzet voor de verbetering van de kwaliteit, veiligheid en het gebruik van geneesmiddelen. Ook Kolen van Brakel ziet dat er online steeds meer promotie is voor medisch afvallen. Wat wij hebben gezien is dat een behoorlijk aantal websites die zich presenteren als schoonheidsklinieken of afvalklinieken of afslankklinieken, dat die onder andere ook geneesmiddelen aanprijzen. Dat doen ze nog niet zo ongelooflijk lang, maar dat doen ze wel in verhevigde mate nu er een aantal middelen op de markt zijn gekomen die inderdaad een registratie voor afvallen hebben gekregen. Wij vinden deze trend zorgwekkend. Een van de grote problemen met deze websites en met de promotie hiervan is dat de informatie over deze middelen volstrekt eenzijdig is. En heel erg juichend, dat snap ik, want ze willen klanten werven. Maar er zijn strenge regels voor de informatie die je als behandelaar mag verstrekken over de middelen die je voorschrijft. En publieksreclame maken voor receptgeneesmiddelen, dat mag niet. Online reclame maken betekent dat je in het kader van een bepaalde diagnose, bijvoorbeeld overgewicht, dat je daar namen van geneesmiddelen gaat noemen, dat je de afbeeldingen van die geneesmiddelen laat zien, dat je gebruikers aan het woord laat erover, dat je positieve verhalen verspreidt. Dat valt allemaal onder reclame. Als we samen met Kolen van Brakel naar wat aanbieders kijken, blijkt dat lang niet iedereen zich aan die regels houdt. Ja, ik lees even met je mee. Onze arts Meulenaar heeft het middel zelf gebruikt. In 1,5 maand is hij moeiteloos meer dan 5 kilo verloren. Hij heeft geen last van bijwerkingen gehad en de trek in tussendoortjes is verdwenen. Zijn ervaringen waren zo goed dat hij het zelfs aan zijn moeder heeft voorgeschreven. Nou, werkelijk waar. Alsof je in een kleuterschool staat. Het feit dat je iets op jezelf hebt uitgeprobeerd en dat als reclame voor een bepaald middel gaat gebruiken. Alsjeblieft zeg, dit moet je gewoon niet doen. Dat zou hij beter moeten weten. En hij zou in ieder geval die tekst van die website moeten afhalen. Op de meeste websites gaat het om behandelingen met Saxenda, maar op een enkele website wordt ook gesproken over een afvaltraject met Ozempic. Ozempic is helemaal niet geregistreerd voor afvallen. Dus als je dat hier promoot, dan promoot je het off-label gebruik van geneesmiddelen. Het buiten de indicatie gebruiken van een geneesmiddel, en dat mag niet. Ze hebben een aparte pagina over het medisch afvallen met injecties. En ze beschrijven dat als een nieuwe en revolutionaire afvalmethode. Ook dat is reclame, nieuw en revolutionair, want dat doet voorkomen alsof er werkelijk een wereldschokkende verandering aan de hand is. Toen wij aan het scrollen waren over wat eigenlijk al deze klinieken aan het aanprijzen waren, toen kwamen we ook deze websites tegen, afslanken.nl. En daar zagen we tot onze grote verbazing ons eigen logo tussen staan. Door ons logo op de website te gebruiken, doen ze voorkomen alsof wij die informatie zouden ondersteunen die op die website staat van hen. Nou, dat is regelrecht flauwekul. Ik heb ze daarop gewezen. Het duurde overigens geen 5 minuten voordat ze het logo hadden verwijderd. En ook op hun social media pagina's zien we dat klinieken de fout ingaan. Ik kwam ook nog een video tegen op mijn eigen Instagram pagina. Toen ik even aan het scrollen was, kreeg ik ineens een advertentie van de Body Clinic. Ik ben nu in 4 weken tijd bijna 5 kilo afgevallen. Dus de kilo's lijken er af te vliegen. En het gaat tot nu toe redelijk gemakkelijk. De eerste weken een beetje last van misselijkheid. Als ik genoeg water dronk, had ik geen hoofdpijn. Ja, eigenlijk iemand die gewoon vertelt over haar eigen ervaringen met het middel. Alice is inmiddels ruim 9 kilo kwijt, lezen we dan. Sinds jaren weer op haar streefgewicht. Mag dit? Ook dit mag niet. Dit zijn zogenaamde testimonials, waarin een zogenaamde patiënt, ik weet helemaal niet of dat een echte patiënt of is, of dat dit een acteur of actrice is, waarin die vertelt wat het effect is geweest van dit middel. Dat mag niet. Omdat we het niet kunnen controleren en omdat het regelrechte reclame is voor een receptgeneesmiddel. We gaan even naar de Instagram-pagina van de praktijk voor injectables. Een aantal weken geleden hebben ze een afbeelding geplaatst waarop staat van afvallen naar meevallen. Nou ja, iemand staat er op een weegschaal. Daar hebben ze een stukje geschreven over Saxenda. Als ik alle mogelijke bijwerkingen van het product ken, heb ik liever 5 kilo's te veel. En dan reageert de praktijk: dank je voor de reactie. Het is een veilige manier in balans brengen van je eetlust. De keuze aan jou of je dit relatief kleine risico tot tijdelijk ongemak wil lopen. Wij vinden Saxenda dubbel en dwars de moeite waard. Dit is echt volstrekt verwerpelijk. Dit kan niet, dit mag niet, hier moet echt tegen opgetreden worden. Daarom dient Kolen van Brakel namens het Instituut Verantwoord Medicijngebruik een klacht in bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. We hebben van 11 websites die wat ons betreft de regels overtreden, die hebben we gebundeld en dat hebben we bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd neergelegd, met het verzoek om hier handhavend tegen op te treden. En de inspectie die zal daar verder nu onderzoek naar doen. Wat zij in ieder geval kunnen doen is de websites manen de publieksreclame weg te halen. Daar zijn ook regels voor, daar zijn normen voor die door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen worden vastgesteld of zijn vastgesteld. Dus daar zal het aan moeten voldoen. En ze kunnen boetes opleggen. Ja, de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat dus inderdaad onderzoek doen. De laatste tijd krijgen we regelmatig meldingen over websites die het gebruik van afslankmedicatie aanprijzen en deze producten aanbieden. Dit zijn meestal receptplichtige geneesmiddelen die dus alleen op voorschrift van een arts mogen worden verstrekt. Ook mag voor deze middelen geen publieksreclame gemaakt worden. Het is een zorgwekkende ontwikkeling, zegt de inspectie. En we hebben ook 2 jaar reacties gekregen van genoemde websites. Praktijk voor injectables en afslanken.nl. Daar zit het bedrijf Elysée Life achter. Die zeggen allebei dat ze zich er niet bewust van waren dat ze reclame maakten op hun site. En ze zeggen de formulering op de site aan te zullen passen. Wil je ons naar aanleiding van de onderwerpen in de uitzending tippen of een ervaring met ons delen? Mail ons dan pointer@kro-ncrv.nl. I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in the hallway. It's your way, my way, all all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing. I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing. I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I gave it a hat tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing. I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing. I feel like dancing. Feel like dancing. Straks praten we nog over binnenvaartvracht. Die dreigt weer naar de weg te gaan. Eerst gaan we naar MN-omgeving. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De pop-up redactie in Emmen kwam een tip binnen. Bewoners uit het nabijgelegen Oranjedorp voelen zich overvallen door de komst van een groot distributiecentrum, pal voor hun huis. Ze vinden vooral dat ze te laat geïnformeerd zijn, waardoor ze voor een voldongen feit staan. Reportage van Edwin Mooibroek. Een mooi nieuw vrijstaand huis en ook een gigantische tuin ook, hè? Ja, klopt inderdaad. Een kavel van bijna 3700 vierkante meter. 3700 vierkante meter. Mensen in Drenthe wonen groot, hè? Ja, in Oranjedorp wel inderdaad. En dan even een klein straatje over en dan gaan we een bruggetje over. Moet je je voorstellen dat dit zometeen allemaal gebouw. Allemaal gebouw. 14 meter hoog, 400 meter lang. Een enorm parkeerterrein, allerlei watertanks die ze hier willen gaan bouwen. Ik kan me niet voorstellen dat dat allemaal voldoet. Corinna Vink, u bent bewoonster en ook bestuurslid van de vereniging Plaatselijk Belang Oranjedorp. Nu zien we nog een weiland, maar hier moet binnenkort een groot distributiecentrum verrijzen. Ja, klopt inderdaad. Een gebouw van bijna 60.000 vierkante meter. U bent er niet blij mee? Eigenlijk meerdere redenen. Natuurlijk sowieso het uitzicht wat we zo meteen kwijt zijn. Maar we maken ons eigenlijk al wat zorgen over de leefbaarheid en de veiligheid. Kijk, nu is het inderdaad lekker rustig weiland. Maar zometeen komen hier meer dan 500 personenauto's. Meer dan 400 vrachtwagens. Wat doet dat met het geluid? Wat doet het met het licht? Wat doet het met de uitstoot? Het is nu hartstikke stil hier. Ja, lekker hè? Je hoort de vogeltjes fluiten. Nou, ik eens even vragen wat de buren ervan vinden. Als je bij de buren langs wil, dan is het een hele wandeling. Dan kom je tenminste aan je beweging. Ja, dat klopt. Ja. Buurman, ben je achter? Hey. Roland Terhaja, u bent de buurman van Corina. Dat klopt. Ja, u heeft zometeen ook dat distributiecentrum voor de deur, hè? Helaas wel, ja. Ja, ja, ziet u er echt erg op? Echt. Ik woon hier al meer dan 33 jaar al. Het was eerst een mooie open vlakte. Toen was de belofte een kleinschalig industrieterrein. En nu kreeg je een grote muur. Hey, buurman. Hey. Rick Kreeft, druk in de tuin aan het werk? Ja, ja. Maar het moet gebeuren af en toe. Dus ja, dat af en toe onkruid een beetje wieden en ja, een beetje netjes bijhouden. Ja, dat moet gebeuren inderdaad. Hè? Nou, u heeft nu nog mooi uitzicht ook, hè? Die bomen daar. Ja, ja, ja, gelukkig wel. Ik ben er blij mee. Zolang het nog kan. Maar het gaat voornamelijk erom dat u zo meteen het mooie uitzicht kwijt bent. Ja, Dan ben ik jammer. Dat vind ik echt jammer. Dat doet me wel. Het raakt je wel als bewonder. Dat is wel, ja. Dus ja. Corina Vink, u heeft uw huis 4 jaar geleden laten bouwen. Het is nog gloednieuw, maar het bestemmingsplan is uit 2004. Het is in 2015 nog een keer bevestigd in een zogeheten beheersovereenkomst. Daarin staat ook dat hier een bedrijventerrein zal komen. Ja, dat klopt inderdaad. U had het kunnen weten. Tot op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte, hoezo dan? Bij het bestemmingsplan zit ook een stedenbouwkundig plan. En daar wordt gesproken over een kavelgrootte van maximaal 2 hectare. Maar 2 hectare is nog steeds 2 voetbalvelden. Had u ook nog zo meteen tegen een heel groot gebouw kunnen aankijken? Ja, dat klopt. Alleen een kavel van 2 hectare is wel iets anders van een kavel dan meer dan 100 hectare. En 1 gebouw wat zo groot wordt. Ja, dus u wist dat hier bedrijven zouden komen, maar u dacht dat het er meerdere zouden zijn in plaats van 1 groot distributiecentrum. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is ook wat de gemeente altijd gezegd heeft. Er zouden hier 30 tot 40 bedrijven komen op dit stukje grond. Nou, daar was de infrastructuur ook op ingericht. Er lag ook een rioolstelsel eronder. En de gemeente heeft het allemaal verwijderd, zodat er dus 1 groot gebouw kan komen. Ja, dan laten we nog even wat verder lopen. Want ja, het is inderdaad een gigantisch weiland nu nog. Maar goed, in het bestemmingsplan staat dat het 15 tot 18 meter hoog mag zijn. Dan valt 14 meter nog enigszins mee. Als het zo brengt wel inderdaad. Alleen die 15 tot 18 meter, dat geldt voor een zichtlocatie langs de snelweg. En hier voor ons huis zou dan maximaal 15 meter mogen zijn. Dus daar voldoet het inderdaad keurig aan. Ja, want wat verwijt u de gemeente? Wij verwijten de gemeente voornamelijk dat ze te laat gecommuniceerd hebben met de bewoners. En ook dat zij de vergunning hebben verleend terwijl het niet voldoet aan het bestemmingsplan. Nou ja, volgens de gemeente voldoet het wel aan het bestemmingsplan. En hebben ze daarom de bewoners niet geïnformeerd. Want ja, het bestemmingsplan wordt gewoon ingevuld. Ja, klopt. Alleen staat het invullen van het bestemmingsplan los van je bewoners informeren. Tegenwoordig hebben we allemaal zoiets als burgerparticipatie. Dus je hoort je bewoners gewoon op de hoogte te stellen van plannen die je gaat doen. En helemaal een samenwerking met een erkende overlegpartner. Daar liggen gewoon... Want de Vereniging Plaatselijk Belang Oranjedorp is een erkende overlegpartner, hè? Zo heet dat. Ja, dat klopt inderdaad. Nou, en daar ligt dan ook gewoon een verordening aan ter grondslag, waarin de gemeente ook verplichtingen heeft richting haar EOP. En ook vanuit daar zijn wij van mening dat de gemeente niet al haar verplichtingen is nagekomen. Ja, teleurgestelde bewoners van Oranjedorp. Ik praat erover met hoogleraar burgerschap aan de Universiteit voor Humanistiek, Evelien Tonkens. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mensen vinden dat ze te laat geïnformeerd zijn, hadden willen meepraten. Wat gaat hier volgens u mis als u hier naar luistert? Nou, juridisch gesproken heeft de gemeenteraad, heeft de college van burgemeester en wethouders waarschijnlijk wel gelijk. Mm-hmm. En dat is ook wat ik heb gezien dat ze in hun stukken steeds zeggen van ja, wij mogen dit doen. Maar dat is natuurlijk wel een wat mager verhaal. Want bij een zo'n ingrijpend iets als een enorm staketsel, wat dit toch echt is, wat ook echt in mensen hun uitzicht komt te staan. Ja. Verwacht je van een gemeente toch wel iets meer sowieso aan afwegingen van welke waarden zijn hier eigenlijk in het geding? Hè, zij hebben het zelf dan over werkgelegenheid. Nou, dan is trouwens de vraag wat de kwaliteit van het werk. Ja. Maar ook wat betekent het voor de mensen die eromheen wonen? Wat betekent het voor het verkeer? Wat betekent het voor de natuur? Er zijn heel veel dingen waar je over na kan denken en met mensen over kan praten. Ja. Behalve alleen maar te zeggen het mag, want het mag. Als we naar de rechter dan zeg je gaan, eigenlijk ik heb gelijk en dan draai je je om eigenlijk naar de bewoners. Ja, ik mag dit doen, zeg je dan eigenlijk. En ik heb niet echt gezien dat er veel meer dat de gemeente veel meer heeft ingebracht dan dit. Nee. De wethouder is op vakantie, kon niet reageren, is ons verteld. Maar in de gemeenteraad gaf wethouder Van der Weijden wel een reactie over deze kwestie. Ja, luisteren naar inwoners, graag. Maar als alle inwoners gelijk denken, dan is dat misschien niet zo moeilijk. Maar als inwoners en belangen en organisaties, bedrijven, iedereen met zijn eigen belang ook anders iets wil, ja, dan is het ook soms wel heel moeilijk om daar een gedragen compromis van te maken of om te zeggen dat leidt tot een besluit waar iedereen zich in kan vinden. Ja, daar zit ook wat in, toch, mevrouw Tonkens? Je kunt niet iedereen gelijk geven. Nee, dat is ook zeker zo. Maar het doel van burgerparticipatie is natuurlijk nooit dat iedereen dan zijn zin krijgt. Maar het doel is natuurlijk dat je inderdaad verschillende visies en belangen wel echt tegen elkaar afweegt. En dat allemaal in beeld brengt en daarover een gesprek voert. Ja. Ten eerste in de gemeenteraad. Uh-huh. En daarnaast ook, omdat het ook echt op een specifieke locatie is, die eigenlijk ook nog een beetje, ja, die is eigenlijk buiten Emmen zelf ligt. Is het ook heel belangrijk om vervolgens met de mensen die het betreft en die er echt veel mee te maken hebben, daar ook over te praten, wat dat voor hun betekent. Ja, maar dan vraag je toch af, wat voor zin heeft dat uiteindelijk? Hè? Want het is dus duidelijk dat hier een bestemmingsplan ligt. En dat is niet alleen daar, dat is natuurlijk op heel veel plekken. Er zit een bestemming op grond. En uiteindelijk wordt daar een ontwikkeling aangegeven. En dan op dat moment zeggen mensen, ja, dit vind ik niet zo leuk, hier wil ik over meepraten. Maar als je dat toestaat, hè, dat meepraten, wek je dan niet de suggestie dat ze het ook kunnen tegenhouden, wat mensen dan eigenlijk graag willen? Dat is nog wat anders. Dat hoef je niet per se te doen. Kijk, maar hier er zijn twee soorten van meepraten. Het eerste is van wat gebeurt er in de gemeenteraad? Want de gemeenteraad is hier natuurlijk vooral aan zet, omdat het inderdaad een heel groot project is wat ook individuele bewoners overstijgt. Dus daar moet eigenlijk al een goed gesprek plaatsvinden met een goede afweging van die verschillende waarden die in het geding zijn. Ja. Ik heb niet echt gezien dat is gebeurd. En ook als er een bestemmingsplan is, dan nog is het niet onredelijk dat mensen zeggen van ja, een bedrijventerrein, dat was tot voor kort toch iets heel anders dan wat zo'n groot distributiecentrum is van 400 meter bij 14 meter hoogte. Dus dan kan je wel zeggen, ik heb juridisch gelijk, maar je kan ook zeggen, ja, ik begrijp ook wel als ik daar zou wonen, dat ik wel heel erg zou schrikken. Dus dan is alleen juridisch gelijk krijgen is niet het enige. En dan is dus de eerste vraag, moet het er komen? En zelfs als je vindt, hè, als de meerderheid van de gemeenteraad heeft natuurlijk daar uiteindelijk mee ingestemd. Mm-hmm. Dus dan kan je zeggen, ja, ik heb de meerderheid. Maar dan nog is het natuurlijk wel de vraag van, op welke manier, onder welke voorwaarden is dit voor mensen die daar wonen nog enigszins te doen? Ja, en dan had het ook geholpen als ze hadden mee kunnen praten, bijvoorbeeld over de inrichting, jawel, van hoe zo'n wand er dan uit komt te zien, bijvoorbeeld. Ja, het is natuurlijk heel erg. Het maakt ook echt veel uit als jij daar tegenover woont. Ja. Dat je zegt, is hij nou grijs of is hij groen? Staan er bomen voor? Zit er klimop op? Als dat kan. Hoe ziet het er dan uit? En ja, dat weet je natuurlijk wel. Dat is misschien voor mensen die verder weg wonen niet zo relevant. Maar als je daar woont, is dat dan echt wel, superbelangrijk. Ja. Maar wat is dat dan? Mensen toch zijn ook niet zo onredelijk dat ze dan daar niet over mee willen denken. Nee, maar wat is de het dan toch dat dat toch vaak redelijk misgaat op dat punt? Hè? Dus het is heel vaak dat een gemeente dan zegt, ja, we hebben het toch aangekondigd. De gemeenteraad heeft het erover gehad, klaar. En waarom wordt De wethouder heeft wel gelijk dat het natuurlijk heel moeilijk is. En dat het moeilijk is omdat er heel veel verschillende meningen over zijn. En dat je inderdaad kan zeggen, ja, nou ja, we hebben het is een bestemmingsplan en er komen banen. Maar zoals ik al zei, je hebt toch echt meerdere waarden en belangen af te wegen dan dat. Ja. En ik denk dat hier de gemeente, dus het college, dus wethouders en de burgemeester, misschien iets te makkelijk dachten van, nou ja, we hebben het bestemmingsplan naar gekeken en dan is het wel goed. Dan onderschat je toch ook wel, ja, hoe belangrijk zoiets is voor mensen die het betreft. Ja, die er direct bij betrokken zijn. Dank u wel, hoogleraar burgerschap Evelien Tonkens. Ja, onze pop-up in Emmen gaat dicht, maar we gaan nog wel een live-uitzending maken over de problematiek in de Veenkolonie op zondag 21 mei. Als je daarbij wil zijn trouwens, en dat wil je natuurlijk, dan kun je je aanmelden via, daar is dat e-mailadres weer, pointer@kro-ncrv.nl. I will live. Only for a minute, I will talk now to the spirit that is kindred. There's a noise in this room, it echoes, it travels. I can hear myself speak and slowly unravel. Did they mean to? They have heartaches, bruised and battered. they did not mean to. Fijne nieuwe plaat van Ruben Heijn, Heartaches. Pointer. Met Niels Heidhuis. Vervoer over water scheelt een heleboel uitstoot, stank en files. Maar de kleine schepen die tot in de haarvaten van het land kunnen komen, die krijgen steeds zwaardere eisen opgelegd. Het risico bestaat dat ze daar niet aan kunnen voldoen en dan eindigen bij de sloop. De vracht moet dan weer over de weg. Aan boord van het kleine binnenvaartschip Janette maken ze zich grote zorgen. Nou, we zijn net even weggevaren van de Westeind. We hebben yoga opgepikt en we gaan nu zo stuurboord uit, zo dus de loods in om straks te laden. Staalrollen van Tata Steel. Ja, je vaart hem eigenlijk voor een soort hele grote botenloods. Ja, dat lijkt zo inderdaad. Een grote doos, omdat dat spul blijkbaar niet nat mag worden, die staalrollen. De Janette, het schip van Erik en zijn vrouw, is 55 meter lang en kan 600 ton lading meenemen. Schepen van deze afmetingen worden in de binnenvaart kleine schepen genoemd. Maar ze voorkomen heel veel verkeer over de weg. Dus als je nagaat dat ik met die één motor één keer heen en weer, dat ik die lading meeneem waar dan normaal een goede 30 vrachtauto's voor moeten rijden. Ja, dan laat het zien dat het schip toch wel heel wat milieuvriendelijker is dan vrachtauto's. En daar zijn er natuurlijk ook een heleboel mensen bij betrokken. Elke keer vrachtauto's zit een man op, een chauffeur. En jij doet het alleen? MV. En ik doe het alleen of samen met mijn vrouw. Dat scheepvaart dit soort dingen efficiënter kan voeren, ja, dat staat buiten kijf. Maar de kleine schepen worden bedreigd. Ze zijn ongeveer 60 jaar geleden gebouwd en nu moeten ze voldoen aan de eisen van een nieuwbouwschip. Onmogelijk. Erik woont soms met zijn vrouw aan boord, maar meestal alleen. Hij geeft een rondleiding. Je hebt ongeveer 6 meter breedte in deze woning. Uiteraard over de hele lengte. Ja, hier de woning zelf, de huiskamer, zeg maar, om het maar zo te noemen. Is 1, 2, 3, 4... Ook een meter of 6. Het is ongeveer een meter of 6 in het vierkant. Nou, dan hebben we hier nog een slaapkamer. Oh ja. Een bed. Daar kun je niet omheen lopen. En dat is nou een van die nieuwe eisen. Die overgangseisen voor kleine schepen. Dat je om je bed heen zou moeten kunnen lopen. Nou, dat gaat hier niet echt niet lukken. Dat zie je wel. Daar is geen ruimte voor. Het is een soort bedstee. Het is een soort bedstee. Niet meer van deze tijd misschien, maar aan de andere kant, wij kunnen hier prima slapen. De eisen worden opgelegd in het kader van veiligheid en arbowetgeving. Maar voor kleine schepen zijn ze volstrekt onhaalbaar. Je komt vanuit de sturen. Daar zit de deur. Ja. En de deur, ik ga hem nu even meten, is 62 centimeter breed. Past dat bij die CCR-regels? Dacht het niet. Ik hoor iets van 83 centimeter. En ik hoor ook een hoogte van 2,30 meter of zo. En niet alleen in de woning, maar de eisen gelden ook voor buiten op het schip. Zoals voor de rand waarop je van de stuurhut naar voren op het schip kan lopen. Het gangboord. Die rollen staal, die we zojuist geladen hebben, die mogen niet onder het gangboord. Want dan kan de volgende haven waar ze uitgehaald moet worden, die kunnen ze er niet onderuit krijgen. Die tillen ze tegen de onderkant. Dus als je naar beneden kijkt hier, dan zul je zien, ze liggen iets vrij van het gangboord. Ja. Stel nou dat we dit gangboord breder maken, aan beide kanten uiteraard, dan wordt die opening, die wordt straks bijna een meter kleiner. Dat dus heeft direct gevolg voor het economische gebruik van dit schip. Ja. En het gangboord komt nu een moment, is dus 60? Ja, op dit moment is het gangboord 60. Zo is het schip gemaakt. Zo waren de regels vroeger. En hoe zouden ze het willen? Wat ik begrijp, moet het naar een meter. Ja, prima. En uiteraard veiliger. Dat zal niemand betwisten. Maar dat zorgt er uiteindelijk voor dat dit schip minder geld kan verdienen. En als een schip minder geld gaat verdienen, dan gaat het uiteindelijk een keer weg. En dan ga je dus deze hele groep kleine schepen ga je weer uit de markt halen. En dan zijn hun eigenaars, waar ik er één van ben, niet blij mee. Uiteindelijk is dat een soort koude sanering die je dan uitvoert. En dat doe je door regelgeving waar uiteindelijk niet zo heel goed over nagedacht is. Ja, die komt zo dadelijk uit de meerdere. Je hebt hem mooi afgemeerd. Nou, heel rustig, hè? Een klein steekendje voor. Ja. En dan varen we nu in de steekend en dan gaat Erik achter nog een touwtje vastmaken ergens. Het moet wel perfect natuurlijk, hè? Jorga Brouwers aan boord van het schip Janette. En ik praat door met Bart Kuipers. Hij is haveneconoom verbonden aan de Erasmus Universiteit. En u bent een van de auteurs van een rapport naar de toekomst van deze kleine schepen. Ja. Hartelijk welkom. Ja. Is het zo inderdaad dat als deze schepen nou verdwijnen, hè, omdat het niet rendabel meer is om daar met al die nieuwe eisen mee te blijven varen, omdat die investeringen gewoon niet lonen, mm-hmm, dan zouden ze dus verdwijnen. Waar blijft die vracht dan? Gaat het allemaal naar de weg? Ja, dat gaat deels naar de weg, maar dat is ongewenst, omdat wat ook al in de reportage werd gezegd, dat gaat gepaard met veel milieuschade. Ja. Deels ook gaat het naar grotere vaarwegen, waarin dan eigenlijk gekeken wordt van ja, hoe lang kun je met grotere binnenvaartschepen vervoeren en dan slijt over en dan het laatste stukje met de weg. Maar dat betekent alle twee nog hogere kosten. Dus ja, dat is alle twee niet. Is op de korte termijn is dat misschien Een mogelijkheid. Dat is eigenlijk niet wenselijk. Dat is niet wenselijk, want dit is Tata. Zeker op een gebied. En deze man vervoert vracht van Tata. Ja. En staal van Tata, zeker in die regio, als dat allemaal op de weg zou moeten komen, dat staat er al helemaal vast en vol. Dus dat is zeer ongewenst. Ja, allemaal weer meer files krijgen we dan. Is het ook zo dat het onhaalbaar is om aan die eisen te voldoen? Nou, Ik begrijp een rekensommetje. Ja. Eigenlijk moeten ze een jaar omzet investeren in verbouwingen van zo'n schip. Ja. Dan kan je wel afvragen. Dat is wel heel veel geld, hè? Om 120.000 euro. Nou, het gaat natuurlijk om kleinere schepen. Het gaat om oudere schepen. Allemaal schepen die eigenlijk zijn gebouwd voordat deze eisen bedacht werden. Ja. En inderdaad, de eisen zijn zeer ingrijpend. Zo'n gangboord of de woning veranderen. Ja, dat kost al vaak een ton. We hebben er experts naar laten kijken. Die zeiden van ja, heel veel. Het is allemaal wel mogelijk, maar tegen hoge kosten die we eigenlijk nog niet eens in kaart kunnen brengen, omdat ze afhankelijk zijn van het type schip. Ja. Maar de conclusie uit ons rapport is dat het eigenlijk niet op te brengen is, deze investeringen. Aha. Zeker voor die kleine schepen, gegeven de leeftijd van de schepen, gegeven de waarde van de schepen en gegeven inderdaad de omzet die gemaakt wordt. Nou, van die omzet moet je natuurlijk een heleboel kosten af, maar dat is inderdaad een probleem. Einde kleine schepen. Dat valt nog wel mee, omdat die overgangsbepalingen waar we het over hebben, die gaan Er zijn overgangsbepalingen. Ja, er zijn overgangsbepalingen van die technische eisen, die gaan in 2035 en 2041. Oh, dat is nog wel een eindje weg. Dat is nog een eindje weg. En daarom het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de opdrachtgever van ons onderzoek, die heeft ook gezegd van nou ja, je kan er maar beter vroeg naar kijken. Het is allemaal ook in respons van Kamervragen. Je kunt maar beter vroeg naar deze problematiek kijken. Dan kan de markt daar nog wat aan doen. Dus je kunt dan dus uitstel aanvragen? Of afstel zelfs? Er zijn twee mogelijkheden. Er is regulier uitstel mogelijk, omdat je eigenlijk een certificaat moet aanvragen om de zoveel jaar, om de 7 jaar. En je zou dus inderdaad in 2000, voor 2035 een certificaat kunnen aanvragen. Kan je nog 7 jaar door? Dus dan betekent dat eigenlijk dat je nog iets van 18 jaar kunt doorvaren. Zullen we zeggen, dan ga je al heel erg aardig naar je pensioen toe. Maar, precies. Maar het is ook een uitzonderingsregel bedacht door de CCR en door de Europese instanties. Als je er niet aan kunt voldoen, aan deze investeringen, kun je een procedure, een beroep doen op een procedure, waardoor je eigenlijk niet aan deze eisen hoeft te voldoen. Als je kunt aantonen dat het voor jou echt niet loont en een onhaalbare kaart is. Onredelijke kosten en eigenlijk ook onrealiseerbare. Maar dat geldt eigenlijk voor allemaal, dan is het probleem dat erop. Klopt, dat geldt eigenlijk voor allemaal. Dus het is heel mooi. Ik heb toch ergens gevoel dat daarmee het probleem niet is opgelost. Nou, is het makkelijk om zo'n uitzondering aan te vragen? Dat is niet heel moeilijk. Maar het vreemde is dat er in de afgelopen 20 jaar... eigenlijk maar 1 schipper in Nederland en 1 in Duitsland zo'n procedure heeft aangevraagd. Oh. En die is wel gehonoreerd. Mm-hmm. Dus er is 1 schip gebruik heeft gemaakt van die procedure. En die hoeft dus niet meer te investeren. En wat voor ons inderdaad de vraag is, waarom niet veel meer van deze schippers die procedure hebben aangevraagd? Heeft u daar een antwoord op? Nou ja, wij denken dat dat de brancheorganisaties die hopen op een algemene regeling. Dat de minister zegt, ik heb het gezien, ik heb jullie gehoord. Ja. Ik schaf hem af of ik pas hem aan. Ja, maar terwijl je dus in uw ogen beter kunt zeggen, ga die papierwinkel nou regelen. Dan kan je gewoon de dans ontspringen eigenlijk. Nou, de Europese instanties, de CCR, die zeggen ook van, nou, probeer het nou eens. Doe eerst eens een beroep. Ja. En de belangrijke oplossingsrichtingen in die wij voorstellen in ons rapport is, maak nou eens een demonstratietraject waarin je goed laat zien waar de bottleneck zitten, wat de moeilijkheid is. Ja. Misschien. En net als, dat is geen goed voorbeeld eigenlijk. Net als boeren wou ik zeggen, neem een adviseur in de arm. Precies. Maar dat is natuurlijk bij boeren niet altijd goed bevallen, maar dat zou hier dan wel ook kunnen. Nou ja, er zijn een aantal hele sterke brancheorganisaties die bij wijze van spreken een soort coach zouden kunnen instellen. Hè, ga het nou eens aanvragen, die uitzonderingsregel. En dan is het geen koude sanering, maar dan stel je het is wel moeilijk, omdat er staat een vaste periode voor deze aanvraag. En als je met 100 schippers dat doet, dan wordt het wel moeilijk, denk ik. Juist. Ik dank u wel, Bart Kuipers, haveneconoom van de Erasmus Universiteit. Dadelijk Dijkstra en Evenblij ter plekke in Zwolle. Dit was een programma van KRO en CRV. NPO Radio 1. Het gaat niet goed met de basisvaardigheden van leerlingen. 5 dagen. Deze week presenteert de onderwijsinspectie de staat van het onderwijs. 5 dagen parkeert de gele NPO Radio 1-bus op het schoolplein. In onze bus praat ik deze hele week met schoolleiders, leraren, zijinstromers en ouders over de onderwijstekorten en het geheim van succesvolle scholen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30 op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Over de staat van ons onderwijs. Wie luistert, weet meer. Ster. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. De Nederlandse reisopera brengt Beethovens meesterwerk Fidelio. De dappere Leonore vermomt zich als man om haar geliefde Florestan uit de gevangenis te redden. Nu te zien in de theaters. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Koen Verbraak interviewde Nederlandse Joden. Israël is een hectisch land. Leuk, gestoord, druk, eng, spannend. In linkse partijen zijn ze goed als dood. Heel rechts, heel conservatief. Als wij die Torah niet houden, verliezen we onze essentie. Het is helemaal geen makkelijke samenleving. Omdat de Joden dat willen. Het beloofde land. Vanavond 21:55 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1.